Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. W ostatni dzień 2014 roku słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 10:00, serwis przedstawi Benjamin Filip. Tomasz G., skazany za zlecenie zabójstwa dyrektora PZU tydzień temu, uciekł z sądu, teraz sam zgłosił się na policję. Tysiące ludzi musiało uciekać z domów, prawie 100 osób zginęło. Malezję i Filipiny pustoszy powódź. W tym serwisie też ważne kolejne podsumowanie mijającego roku. Tym razem zajrzymy na Bliski Wschód. Potem jak usłyszał wyrok, przez nikogo nie zatrzymywany, po prostu wyszedł z sądu. Od kilku dni był poszukiwany, dziś w nocy sam zgłosił się na policję. Chodzi o Tomasza G., skazanego na 25 lat więzienia za zlecenie zabójstwa dyrektora PZU Piotra Karpowicza. Nad ranem razem z adwokatem przyszedł na komisariat policji w Bydgoszczy, informuje Maciej Daszkiewicz z tamtejszej komendy. Dzisiaj przed godziną drugą do komendy miejskiej policji w Bydgoszczy zgłosił się 52-latek z adwokatem. Na mężczyznę został wystawiony przez sąd w Bydgoszczy nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego. Mężczyzna dzisiaj po godzinie 8 został dowieziony i osadzony w areszcie śledczym. Tomasz G. już w trakcie rozprawy odsiedział 3 lata w areszcie. Tydzień temu, po tym jak usłyszał wyrok, wyszedł z sądu i uciekł. Policja szuka jeszcze 3 innych skazanych w tej sprawie. Oni także uciekli z sądu zaraz po usłyszeniu wyroku. Powodzie w Malezji i na Filipinach zabiły około 80 osób. W Malezji jest 21 ofiar śmiertelnych. Prawie 250 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie Kalatan przy granicy z Tajlandią. Na zalanych terenach brakuje żywności i czystej wody. Na Filipinach zginęły co najmniej 53 osoby. Ulewne deszcze oprócz powodzi wywołały tam również lawiny błotne. Niektóre miejscowości zostały niemal całkowicie zalane. Ewakuowano ponad 80 tysięcy ludzi. Ofensywa Państwa Islamskiego w Syrii i w Iraku to jedno z najważniejszych wydarzeń mijającego roku na świecie. W ciągu kilku miesięcy islamscy fanatycy podbili ogromne tereny w Iraku i Syrii i stworzyli tam swoje własne państwo. Szybko stali się największym postrachem na Bliskim Wschodzie. Powstanie państwa islamskiego to efekt rządów szyitów w Iraku oraz skutek uboczny trwającej od 3 lat wojny domowej w Syrii. Islamscy fanatycy byli jednymi z tych, którzy walczą o obalenie prezydenta Bashara al-Assada. Kiedy sunnicka mniejszość w Iraku stawała się coraz bardziej marginalizowana przez rząd w Bagdadzie, radykałowie, niosąc na sztandarach hasła religii i wyzwolenia, łatwo przejęli kontrolę nad północnym i zachodnim Irakiem. Na podbitych terenach fanatycy utworzyli islamski kalifat pod wodzą samozwańczego lidera Abu Bakr al-Bagdadiego. Nowy twór ma własny hymn, walutę, a nawet urząd cenzury dziennikarzy. Panują tam surowe przepisy radykalnego islamskiego prawa szariatu. Islamiści dokonywali brutalnych egzekucji szyitów, jazydów, a nawet swoich braci w wierze sunnitów, którzy nie chcieli im się podporządkować. Ścięli też kilku zagranicznych dziennikarzy i pracowników organizacji pomocowych. Dysponują nowoczesną bronią zrabowaną irackiej armii. Przez wiele krajów i organizacji międzynarodowych zostali oskarżeni o dokonywanie czystek etnicznych i zbrodni przeciwko ludzkości. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od sierpnia koalicja kilkunastu krajów pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych dokonuje nalotów na pozycje islamistów w Syrii i w Iraku. Eksperci szacują, że w ostatnich tygodniach ofensywa radykałów została zastopowana. Irackiej armii udało się odbić z rąk państwa islamskiego jedną z największych rafinerii ropy naftowej, a to właśnie pieniądze ze sprzedaży ropy są głównym źródłem dochodu islamistów. A na koniec jeszcze przypomnienie. W ferworze przedsylwestrowych przygotowań warto pamiętać o zakupach, bo jutro sklepy będą zamknięte. W Nowy Rok, tak jak w każde święto, obowiązuje zakaz handlu, przypomina Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Zakaz pracy dotyczy przede wszystkim pracowników sklepów wielkopowierzchniowych, centrów handlowych, super, hipermarketów. Zakupy będzie można za to zrobić w małych osiedlowych sklepikach. Będą otwarte też stacje benzynowe. Zakaz wykonywania pracy w placówkach handlowych odnosi się do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, czyli pracowników. Nie obejmuje natomiast osób, które wykonują pracę na innej podstawie prawnej, na przykład właścicieli sklepików osiedlowych czy osób posiadających umowy cywilnoprawne. Dziś większość supermarketów będzie zamykana o 18, a kolejny serwis Trójce o 11. Synoptycy ostrzegają dziś przed marznącymi opadami deszczu, a padać ma prawie w całym kraju, wyjątkiem Lubelszczyzna i Podkarpacie. Na termometrach maksymalnie 3 stopnie w Szczecinie, 1 we Wrocławiu, minus 1 w Toruniu, minus 3 w Suwałkach, minus 6 w Lublinie, a w Zakopanem minus 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 10. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. trying to restart. Dżinga na początek drugiej godziny, a teraz oczywiście mamy dla Państwa płytę tygodnia. Dzisiaj sylwestrowo z płyty The Escapist Gaba Kulka, a utwór nosi tytuł Character Actors, a płyty dla Państwa 71335. Proszę pamiętać, żeby w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a SMS rozpocząć od hasła Gaba. With local accents, and used to say it's easier that way than drowning in all your nicotine, nicotine, nicotine, nicotine smoke. Got that escape route tattooed underneath all these clothes. She With local accents, and who's to say it's safer that way than drowning in all your nicotine? She's back to falling in love, and that's not to say she likes it that way. When she feels really broken, she'll turn into a joke and say, I'm płyty The Escapist, Gaba Kulka, Character Actors, to był właśnie ten utwór, a płyta dzisiaj dla pani Magdy z Gdańska i dla pana Karola z Ochocic. My tymczasem przechodzimy do kroków tanecznych, filmowych kroków tanecznych, bo dzisiaj przypominamy sobie tańce z różnych filmów. To propozycja od Omara Sy. Kto dzisiaj powtarza kroki Omara Sy przy tej piosence? Kroki oczywiście z filmu Nietykalni. Omara Sy wkrótce znowu będziemy mogli zobaczyć na polskich ekranach, tym razem u boku Charlotte Gainsbourg w filmie Samba. Samba tym razem nie od tańca, ale od imienia głównego bohatera. Przy nutach filmowych zostajemy, ale teraz bardziej do zadumy. If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Well, I had a man, strong and tall, moved his body like a cannonball. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching pain. To Marcus Mumford i Oscar Isaac. Marcus Mumford oczywiście z formacji Mumford & Sons, a Oscar Isaac aktor, który jak Państwo słyszą także całkiem dobrze śpiewa. Piosenka oczywiście pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Co jest grane? Davis, braci Cohen. A Oscar Isaac pojawia się nieprzypadkowo w tej audycji, bo to był dla niego bardzo udany rok. Po tej przełomowej roli w filmie braci Cohen niedługo zobaczymy go między innymi w filmie Ex Machina. To taka opowieść o sztucznej inteligencji, dosyć mroczna. Pojawi się także Oscar Isaac razem z Jessica Chastain w filmie A Most Violent Year. No i oczywiście w siódmej części Gwiezdnych Wojen Przebudzenie Mocy, gdzie ponownie spotkał się na planie z kolegą z filmu braci Cohen i z tej piosenki, która za chwilę, z Adamem Driverem. To jeszcze raz ze ścieżki dźwiękowej Co jest grane Davis. Poćwiczmy odliczanie. 1 second, please. Please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't shoot me in the outer space. Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't shoot me in the outer space. I sweat when they stuff me in the pressure suits. Bubble helmet, flash, board, and boots. I'm nowhere up there in gravity zero. I need to breathe, don't need to be a hero. And are you reading me loud and clear? Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't shoot me in the outer space. Oh, please, Mr. Kennedy. Uh-oh. I don't wanna go. Please don't shoot me in the outer space. I'm 6 foot So perhaps you'll tell me how to fit into a 5-foot capsule. I won't be known as man of the century if I'm blubbering upon re-entry. Got a red blooded wife with a healthy libido. You'll lose her vote if you make her a widow. And who'll play catch out in the back with our kid? Oh, please, Mr. Kennedy, I don't wanna go. Don't show you out of countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh no! Oh, please, Mr. Kennedy. Można powiedzieć, że połączyła ich przestrzeń kosmiczna, a teraz spotkają się w odległej galaktyce. Oscar Isaac, Adam Driver i także w tej piosence Justin Timberlake właściwie na głównym wokalu. Wracamy na parkiet. Do południa. This one for them hood girls, them good girls.

Bee Gees i John Travolta w gorączce sobotniej nocy pokazywali, jak powinno się tańczyć. Candy in my ears tonight, baby. Hey, I've got to. Jamiroquai Can't Hit, oczywiście w sylwestrową środę 31 grudnia w audycji Do Południa. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. I Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Joanna Łapińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor programowy festiwalu Nowe Horyzonty, ale nie będziemy dzisiaj zapowiadać tego, co wydarzy się dopiero w lipcu we Wrocławiu, tylko wspomnimy raczej to, co już się wydarzyło podczas ostatniej edycji Nowych Horyzontów. No i będziemy też mówić oczywiście o tym, jak przedłużamy festiwal w ciągu roku. Po połowie roku festiwal wraca. Wraca właśnie w formie tournée T-Mobile Nowe Horyzonty, czyli naszego programu dystrybucyjnego. W tym roku w programie 7 tytułów z ostatniej edycji festiwalu, 2 filmy nagrodzone w naszych dwóch głównych konkursach i 5 innych, które wybraliśmy dla Państwa. Te, które zawsze mówimy, są nam najbliższe, te, które najbardziej nas poruszyły. To zacznijmy od laureatów, od tych dwóch filmów. Filmem, który podwójnie zwyciężył w międzynarodowym konkursie Nowe Horyzonty, jest Biały Cień Noa Zadesze. To film, który otrzymał zarówno Nagrodę Publiczności, jak i Grand Prix z rąk naszego międzynarodowego jury. To rzeczywiście przepiękna, poruszająca historia o bardzo trudnym temacie, bo film opowiada o tym, jak traktowani są albinosi w Afryce. Tutaj jesteśmy dokładnie w Tanzanii. Albinosi zabijani po to, żeby z części ich ciała następnie powstawały amulety, podobno przynoszące szczęście i dobrobyt. I właśnie albinosem jest główny bohater filmu, dorastający chłopiec. Razem z nim uciekamy przed tym tragicznym losem, który wcześniej spotyka jego ojca, i razem z nim dojrzewamy. W przepiękny sposób opowiada nam o tym Noa Zadesze. No i drugi laureat festiwalu. Konkurs filmów o sztuce zwyciężył w tym roku szwedzki film Zjazd absolwentów Anny Odell, doskonale wszystkim zainteresowanym znanej artystki sztuk wizualnych. I Anna Odell bardzo często kieruje, czy stawia w centrum siebie. Jej prace są bardzo osobiste i dokładnie taki jest ten film tym razem. Anna Odell wraca razem z nami do czasów szkolnych, kiedy była prześladowana w szkole przez swoich kolegów i z tym doświadczeniem mierzy się w filmie Zjazd absolwentów. Mierzy się w sposób bardzo szczególny. Udało się Annie Odell przekroczyć, powiedziałabym, granicę filmu. Właściwie nie wiem, jak skończyć to zdanie. Ani nie jest to fabuła, ani nie jest to dokument. Niektórzy coś mówią, że jest to wręcz performance. Przedziwną hybrydę zbudowała Anna Odell, ale tym bardziej tak naprawdę ta historia opowiadana przez nią, z nią w roli głównej, jest poruszająca. Poza laureatami festiwalu jest, tak jak wspomniałaś, jeszcze 5 innych filmów. Co jeszcze będzie można zobaczyć? Wśród nich nasi reżyserzy oczywiście, jak chociażby Kornel Mundruczo, który wraca do nas filmem Biały Bóg. Bruno Dimon, przedziwna znowu historia, Mały Kękę, to filmowa wersja serialu kryminalnego, dodam, czarna komedia. To myślę wystarczy, żeby zainteresować wszystkich jego fanów tym filmem. Filip Grening wraca do nas z żoną policjanta, a do tego Pod ochroną, nowy film Diego Lermana. Dwa filmy o przemocy w rodzinie, tak moglibyśmy najkrócej powiedzieć. Tak, ale myślę, nie sprowadzajmy ich wyłącznie do tematu, bo każdy z nich to dużo więcej, to rzeczywiście... Świetne i właściwie bardzo różne są te filmy, tak, stylistycznie można powiedzieć. I ostatni film to Dystans, film z Hiszpanii, reżyser Sergio Caballero. Nowe Horyzonty Tourne od 2 stycznia do... 22 stycznia. Jesteśmy w 25 miastach w tym roku. A dokładne informacje o projekcjach? Wszystko na naszej stronie internetowej www.nowehoryzonty.pl. Dzisiaj króciutko, ale my spotkamy się już niedługo w większym zresztą gronie i na trochę dłużej. Zapraszamy już do Klubu Trójki w poniedziałek 5 stycznia po 21 i wtedy dokładniej podyskutujemy o nowohoryzontowych filmach w ramach przyszłorocznego tournée. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Była z nami Joanna Łapińska, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. A z naszym gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tego filmu, z którego piosenka za chwilę, poniekąd z tego filmu ta piosenka, nie będzie w ramach tournée filmowego Nowych Horyzontów, ale to możemy uznać za wspomnienie tegorocznego lipcowego festiwalu. Sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on the room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people.

Gdyby Państwo kiedyś w filmowych podróżach natrafili na dokument o ostatnim koncercie zespołu Pulp, koncercie w rodzinnym Sheffield, to proszę nie przegapić. A do 11 z nami She and Him.